NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Half 11 vanavond zullen we het allemaal merken. De treinen staan stil uit protest. Gaan we zo over praten. Eerst meer over een aanval in Irak. Of in elk geval een explosie. Dorald Tegens. Ten zuiden van Bagdad is op een basis van milities een explosie geweest. Die zou zijn veroorzaakt door een luchtaanval. Persbureau Reuters meldt dat er 1 dode is en dat er 6 gewonden zijn. Wie er achter die aanval zit is niet bekend. De basis wordt gebruikt door de PMF, een organisatie met Iraakse burgermilities en pro-Iraanse milities. De VS en Israël zeggen niets met de aanval te maken te hebben. Vandaag stemt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. Een soortgelijk pakket werd in februari door de Senaat aangenomen. Maar of de steun ook door het huis komt, is de vraag. De Republikeinen hebben daar een krappe meerderheid en zij zijn kritisch over het pakket. De Oekraïense president Zelensky noemt het steunpakket van levensbelang. Volgens hem zou het niet leveren van steun het einde van Oekraïne kunnen betekenen. Het land heeft een groot tekort aan wapens, zegt hij. De Verenigde Staten trekken hun troepen terug uit Niger. De komende maanden zullen er ruim 1000 Amerikaanse militairen het West-Afrikaanse land verlaten. Niger was lang een bondgenoot van de VS en de EU. En de drie werkten op militair gebied samen tot vorig jaar, toen coupplegers in Niger aan de macht kwamen. Ze sloten zich aan bij de machthebbers van buurlanden Mali en Burkina Faso. De drie landen hebben de banden met Rusland versterkt, waardoor de Russische invloed in de West-Afrikaanse landen is vergroot. Nederlandse kersentelers vrezen voor een mislukte oogst nu ze 2 veelgebruikte bestrijdingsmiddelen niet meer mogen gebruiken. Het gaat om middelen waarmee een exotische fruitvlieg wordt bestreden. Die vormt al jaren een plaag voor de kersenteelt. Tot nu toe kregen telers elk jaar een vrijstelling voor het gebruik van de middelen, maar dit jaar niet meer. Volgens het ministerie van Landbouw kan verkeerd gebruik van de bestrijdingsmiddelen leiden tot vervuiling van het oppervlaktewater. Curaçao heeft vorige maand zijn beste toeristenmaand ooit gehad. Het eiland werd in maart door ruim 63.000 toeristen bezocht. Een stijging van 38% in vergelijking met maart vorig jaar. Volgens het toeristenbureau in Curaçao wordt het eiland steeds populairder als vakantiebestemming. De meeste toeristen komen uit Europa. Dat zijn dan vooral Nederlanders. Maar ook het aantal Amerikanen dat op vakantie gaat naar Curaçao stijgt flink. Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van China gewonnen. In Shanghai had hij na 19 rondes een voorsprong van 13 seconden op Lewis Hamilton. Verstappen had wel wat opstartproblemen. Hij moest vanaf de 4e startplaats beginnen. En in de eerste rondes had hij ook nog problemen met de batterij van zijn auto. Met de overwinning verdient de coureur van Red Bull 8 punten voor het wereldkampioenschap. Weersverwachting, opklaringen en wolken wisselen elkaar af. En verspreid over het land valt er een bui. Ook vanmiddag is het wisselvallig met af en toe zon, maar ook weer buien. Graad of 10 wordt het. Morgen wat meer zon en iets warmer. Ster. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNN VARA. Chief Mogger's Legacy. Raas van de King. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy. Nu op NPO Start. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Honger in Sudan. Help nu. Geef voor een voedselpakket op zoa.nl. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6 minuten over 7. Goedemorgen. Bijna al het openbaar vervoer in Nederland staat vanavond om 10:30 3 minuten stil. Een week nadat een machinist en een conductrice van de NS werden mishandeld in een trein tussen Delft en Den Haag. Het incident staat niet op zich. De NS en de vakbonden die vragen al langer aandacht voor het toenemende geweld in treinen. Evert-Jan van Meen, vakbondsbestuurder bij de CNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat er al de hele week over. Dat heeft u in elk geval bereikt. Maar verwacht u dat er echt iets gaat veranderen aan de veiligheid van het personeel? Nou ja, dat hoop je natuurlijk. Maar kijk, dit is een oproep vandaag waarmee we in ieder geval de aandacht vestigen op het probleem. En dat moet dan hopelijk een bijdrage leveren. Maar dit gaat het natuurlijk niet oplossen. Dat weten we ook wel. Nee. En ik bedoel, wat is dan precies de bedoeling van die actie vanavond? Een boodschap aan de politiek, aan de NS, aan het publiek? De NS heeft de actie heeft initiatief genomen. Dus het is in ieder geval een boodschap aan de politiek en aan de samenleving. Het gaat zo niet langer. Nee. Nee, want hoeveel meldingen van geweld heeft u het afgelopen jaar gekregen? Nou, het afgelopen jaar zijn er in ieder geval bij de spoorwegen meer dan 1000 geweest. En ook in het openbaar vervoer komt het ook regelmatig voor. Nou, daar hebben we niet exacte getallen van. Maar het neemt gewoon de laatste jaren gewoon hand over hand toe. Ja. En er zijn natuurlijk 1000 van alles bij elkaar. Waar hebben we het precies over? Nou, verslaggever Vincent van Rijn die ging langs bij de NS-meldkamer op Utrecht Centraal. Daar komen de meldingen vanuit het hele land binnen. Hij sprak daar met een van de medewerkers, Charlotte Schouten. Meldkamer NS met Charlotte. Hi. Oké, persoon wilde geen aangifte doen. Oké, zijn nu naar de stad toe en politie en jullie met vervolg. Yes, is begrepen. Dankjewel. Werkt hem. Hi. Wat was dit voor telefoontje? Dit was ons veiligheid en servicepersoneel op station Hengelo. Station Hengelo, daar waren twee personen met elkaar in gevecht geraakt. Was ook een van de personen bespuugd. Politie is daarbij ter plaatse gekomen. Personen hebben besloten geen aangifte tegen elkaar te gaan doen. En zijn allebei door de politie weggestuurd van het station en zijn nu het centrum in. En dan gaat iedereen weer met vervolg. Waaruit bestaat uw baan? Wat doet u op een avond? Wij zijn er om de medewerkers van NS te ondersteunen. Zij bellen ons met diverse meldingen. Dat kan bestaan uit mensen die geen kaartje hebben. En wat wij ook veel zien is meldingen met betrekking tot agressie. Medewerkers die ambulance nodig hebben, politie, eigenlijk de hulpdiensten indien nodig. En die sturen wij dan voor hen aan. En wij proberen hen zo goed mogelijk te helpen met de hulp die zij nodig hebben. U zit achter een computer met heel veel schermen. Stel, er belt nu iemand. Wat doet u dan als eerste? Wij zorgen eerst dat er een juiste uitvraag is. Waardoor wij de informatie hebben waar de medewerker zich bevindt. Wat er aan de hand is. Hoe ernstig de situatie is. Wij kijken of er op dat moment camerabeelden beschikbaar zijn. Dan kunnen wij cameratoezicht inschakelen. En aan de hand van de vragen die wij stellen en de informatie die wij krijgen, kunnen wij dan gaan aansturen. En dat kan veiligheid en service zijn die ter plaatse gaan. Of wij nemen contact op met een politie, een ambulance of brandweer indien nodig. U heeft heel veel telefoontjes natuurlijk gehad in uw carrière hier. Wat is u nou bijgebleven? Er zijn meerdere dingen die blijven. Zoals bijvoorbeeld een collega die echt in paniek zichzelf insluit. En aangeeft bij je dat hij echt vreest voor zijn veiligheid. En soms zelfs voor zijn leven. En ja, ontzettend in paniek is. Dat is ja, als je dat hoort, dan weet je gewoon van iemand zit daar en die is ontzettend bang. En die moeten we gewoon zo snel mogelijk helpen. We hebben ook collega's die echt op het moment dat ze ons bellen ook daadwerkelijk fysiek worden aangevallen. Die worden geschopt, geslagen, bespuugd. Ja, dat zijn dingen die... Je maakt het mee aan de andere kant van de lijn. Maar het is soms heel intens. En ja, voor de medewerkers... ja, het is voor ons... We kunnen voorstellingen maken. Maar hoe het voor die medewerkers is... Ja, dat kan me voorstellen dat het ontzettend heftig is. Verantwoordelijk werk, maar ook wel heftig werk. Ja, het is zeker verantwoordelijkheid die je hebt. Ook naar je collega's toe. Het is ontzettend... divers. Het is ja, toch heel erg leuk om te doen, omdat het zoveel verschillende meldingen zijn. Maar wel allemaal ellende. Maar het is wel dat de meldingen met betrekking tot geweld naar jouw collega's, ja, dat is iets dat willen we eigenlijk natuurlijk niet. Willen we ook niet dat het gebeurt. Dus dat is wel iets, ja, zeker omdat dat nu steeds meer voorkomt, wel iets waarvan je denkt, jeetje, en dan ga je soms wel naar huis. En dan heb je wel in je achterhoofd dat, dat een collega het op dat moment heel erg zwaar heeft. Ja. En daarom de trein 3 minuten stil? Ja, zeker. Ja, absoluut. Tja, dat inderdaad zelfs degene die de telefoon aanneemt met een rot gevoel naar huis moet. Evert-Jan van der Meen van de vakbond CNV. Ja, is dit een incident, zo'n dag als nu beschreven wordt, of is het echt de staande praktijk? Nee, ik denk dat dit de staande praktijk is. Ik bedoel, die medewerkers zitten daar, die krijgen iedere dag die melding. En de ene dag zal de melding wat anders zijn dan de andere dag. Maar dit soort meldingen komen regelmatig voor. En hoe komt dat? Dat mag natuurlijk gewoon niet. Ja, hoe komt dat? Ja, wij zien wel dat sinds corona de lontjes korter zijn geworden. Dat mensen sneller agressief worden, een uniform ook minder accepteren. Misschien dat er allemaal mee te maken heeft. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je naar je werk gaat om zeg maar bespuugd en geslagen te worden. Dat kan natuurlijk niet. Goed, de oproep houdt u het over aan het publiek. Oké, dat is duidelijk vanavond om 22:30. Trouwens, hoe duidelijk is dat? Gaan treinen gewoon fysiek op een spoor midden tussen Amsterdam en Rotterdam stilstaan? Nee, dus ze zullen ongetwijfeld zorgen dat ze ergens op een veilige plek stil komen te staan. Ja. En het geldt niet alleen voor de trein, het geldt natuurlijk ook voor het hele openbaar vervoer. Ja. Oké, dat is dus wat het publiek ervan gaat merken. De oproep was ook, zei u, aan de politiek. Wat is nou een hele concrete maatregel of set van maatregelen waarvan u zegt die moet morgen genomen worden door de politiek? Nou, een hele belangrijke is dat BOA's veel sneller de mogelijkheid krijgen om... de identiteit van mensen vast te stellen. En die hebben ze nu niet. Daar moeten ze nu wachten voor op de politie. En dat kost alleen maar tijd. De politie moet ergens vandaan komen. En dat helpt niet mee om de spanning die er is in een trein of op een perron of bij een busstation te verminderen. Meer bevoegdheden voor BOA's. Meer bevoegdheden, meer voor BOA's, ja, precies. En is dat makkelijk te regelen? Is dat een besluit dat de politiek zo kan nemen? Nou, dat is kennelijk niet makkelijk te regelen, want we praten daar al 2 jaar over. Het is heel moeilijk voor elkaar te krijgen. Dus ik kan wel zeggen, ze moeten het nu doen. En ze zijn er. Het is niet zo dat ze niet luisteren. Maar het kost heel veel moeite om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Dan is te hopen dat een van de onderhandelaars van de 4 formerende partijen vanavond om 22:30 in de trein zit. Evert-Jan van der Meen van de vakbond CNV. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. Om 7:13. Het was een zwarte dag voor Vitesse. De club is zonder te spelen gedegradeerd uit de Eredivisie door een fikse puntenaftrek. Langs de lijn en omspreken sprak met Dick Rijnsdijk. Hij is clubhistoricus van Vitesse. En voor hem was de degradatie uiteindelijk geen verrassing meer. Het is zo, die 18 punten, die degradatie zat er toch aan te komen. Dat hadden het toch niet gered. Nee. Maar nu weten we het zeker. Maar wat belangrijk is, dat die provenlicentie, dat die blijft behouden, dat we kunnen doorvoetballen. Ja. En dan gaan we weer gewoon opnieuw beginnen in de keukencompetitie. Ja. En daar komen we wel een keer uit. Daar komen we wel een keer uit, zei Rijsdijk. Hij is zelf 88 jaar, 50 jaar supporter van de club. Als Vitesse helemaal zou stoppen te bestaan, zou dat voor Rijsdijk een enorme ramp zijn. En ik moet er niet aan denken dat die club niet meer zou bestaan, dat die weg zou gaan. En ik moet ook het publiek eigenlijk, wat in de supporters die in het Gelderdom komen, want de laatste wedstrijden hebben ze toch zeer positief het elftal gesteund, ondanks dat het slecht ging. En dat vind ik, ja, die mensen moeten ook een beetje waardering krijgen. Bij Nieuwsuur vertelde de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch over zijn verzoek om een verbod op Koranverbrandingen. Dat verbod komt er niet, want het kabinet wil niet met regels komen die vooraf demonstraties of andere uitingen verbieden. En daarom pleitte Marcouch nu voor meer bevoegdheden voor burgemeesters bij demonstraties. Ik ben absoluut geen voorstander van het censureren van demonstraties. Ik vind onze wet openbare manifestatie goed in elkaar zit. Het is echt een heel goed en een sterk wet. Maar die wet geeft ook wel aan dat je bepaalde handelingen en gedragingen die niet kunnen, dat je die kunt begrenzen bij wet. Dus dat is wat ik bepleit, om die handelingen, die haatdaden, bij wet te verbieden. Volgens Marcouch weegt het begrenzen op haatacties op tegen het recht op demonstratie. De vrijheid van de een mag natuurlijk niet ten koste gaan van de vrijheid van de ander. En dat is dus wat we regelen in onze wetgeving. Maar dit soort gewelddadige, Koranboekverbrandingen, waarmee je een hele gemeenschap als het ware toch ook, want die voelen dat als een daad van vernietiging. En dat begrenzen, dat is mijn pleidooi. Bij Op 1 was Cindy Slaper te gast. Geert Wilders beloofde haar tijdens de verkiezingscampagne live op televisie om het eigen risico in de zorg af te schaffen. Cindy zei dat ze door dat eigen risico moeilijk kon rondkomen. En Wilders kon de zorgen van Slaper gebruiken om Frans Timmermans toen het vuur aan de schenen te leggen. Nou, met Cindy Slaper gaat het inmiddels iets beter, zegt ze. Nou ja, ik heb nu nog €40.000 over. Aan schuld? Aan schuld, ja. En maar dat staat niet op mijn voorhoofd geschreven. Je ziet het niet aan me, maar het is wel zo. En kunt u inmiddels een beetje leven? Godzijdank wel met een fantastische bewindvoerder. Of tenminste budgetbeheerder, moet ik zeggen. Want bewindvoerder, dan gaan mijn nekharen recht overeind staan. Ook vertelde Cindy over haar stichting Prakkie over 075. Er moet geformeerd worden. Nederland moet geholpen worden. Kijk naar de armoede om ons heen. Nederland is een rijk land. Ik sta hier voor mijn stichting. Mm. Ik ben hier voor mijn stichting. Ja. Om minder bedeelde mensen te helpen. Ik zou eigenlijk helemaal niet eens hoeven te bestaan als het gewoon goed geregeld was in Nederland. Dat was gisteravond op Radio en TV. Ja, inmiddels het vertrouwen door wat blijkt heel erg laag te zijn en blijft laag trouwens ook in het Koningshuis. Blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag, Sander, onder leden van het opiniepanel. Koning Willem-Alexander liet zich de afgelopen jaren uit over de stikstofcrisis, over gendergelijkheid, en hij sprak zijn steun uit aan Oekraïne. En dat is zijn imago niet ten goede gekomen. Zo'n 6 op de 10 panelleden vinden dat de koning vooral neutraal moet blijven over politieke thema's. Toch zijn er ook ondervraagden die zeggen dat dit het beeld van hem ten goede heeft veranderd. Blijkt, het is lastig voor de koning om het goed te doen. Het ministerie van Volksgezondheid is wel bedrogen door Siebert van Liende, blijkt uit processtukken van de landsadvocaat. De Volkskrant schrijft erover op de voorpagina. Bewindspersonen dachten volgens de krant wel dat de order gelinkt was aan de non-profit organisatie Hulptroepen Alliantie, in tegenstelling tot wat eerder aan de Tweede Kamer was gemeld. De staat eist daarom maandag in een civiele procedure €29,3 miljoen terug. Heb je een laag of middeninkomen en wil je in Amsterdam wonen, dan kun je het wel vergeten, blijkt uit nieuw onderzoek waar het Parool over schrijft. Huren is te duur en een koophuis onbetaalbaar, ondanks de maatregelen die lokaal of landelijk worden genomen. Opvallend is dat de sociale sector in de hoofdstad is gegroeid, maar het aandeel relatief goedkope woningen is toch afgenomen. Woonwethouder Pels vestigt haar hoop nu op Haagse plannen om de huren in het middensegment te reguleren. Alleen dan kunnen we voorkomen dat Amsterdam een stad wordt met 2 toppen en niks daartussenin. Curaçao respecteert de rechten van mensen die uit Venezuela vluchten niet. Dat melden advocaten en mensenrechtenorganisaties op het eiland aan onderzoeksprogramma Pointer. Als de kustwacht mensen zonder papieren oppakt, worden ze standaard opgesloten. En ook worden ouders van kinderen gescheiden en krijgen gedetineerde migranten niet standaard een advocaat toegewezen. Het is niet de eerste keer dat mensenrechtenorganisaties op misstanden wijzen. Toch is er de afgelopen jaren weinig fundamenteel veranderd. Sinds het landelijke recht op abortus in de Verenigde Staten is teruggedraaid, is het aan de staten of ze abortus willen verbieden of niet. In Arizona is die discussie nu weer opgeleid nadat het Hooggerechtshof daar een 160 jaar oude wet heeft afgestoft, waarin staat dat vrouwen nooit abortus mogen ondergaan. Ook niet als ze verkracht zijn of als een 15-jarig meisje bijvoorbeeld door haar vader misbruikt is. Dit verbod gaat zover dat zelfs presidentskandidaat Trump een poging doet om het terug te draaien, omdat hij bang is de stem van vrouwen in deze belangrijke swing state te verliezen. We lopen achter dokter Younes aan naar de wachtkamer van zijn kliniek. Er zitten al zo'n 10, 12 vrouwen op hem te wachten. In Arizona, I'm required to read this to you. Dr. Younes moet ze vertellen welke medische risico's ze lopen. It talks about alternatives, but alternatives as in not doing an abortion. Een ander risico dat ze sinds kort in Arizona lopen is dat ze de keuze wordt ontnomen überhaupt een abortus te kunnen ondergaan. Elizabeth zit in de wachtkamer, heeft geluisterd naar de dokter. Elizabeth, did you hear about the law that might be changing in Arizona? Yeah, I did. It's awful. I don't think it's fair to women. I don't think anyone should be saying what I can do to my body. It has nothing to do with them. En ze heeft gehoord van het aanstaande verbod op abortus. Ze vindt het oneerlijk. Niemand zou iets te zeggen moeten hebben over haar lichaam, behalve zijzelf. Toen ze pas ook nog eens ontdekte dat ze ongewenst zwanger was, sloeg de paniek wel even toe. So you called immediately to see whether you could still come in? Yes, I did. That's nervousness you can't use in your situation, I guess. Yeah, and it's also annoying that you even have to do this, like in Arizona, that you have to come in the day. Elizabeth vindt het ook al ver gaan dat ze in tegenstelling tot andere staten in Arizona naar deze voorlichtingsbijeenkomst moet de dag voor de abortus. Dat is al genoeg controle, zegt ze. Waarom moet het nou nog extremer? Like, that's already enough control. Why do they need to keep seeking more? Welcome to Gilead. Blessed be the fruit. You may not want to believe it, but it's true. We are living in The Handmaid's Tale. Op TikTok plaatste democratisch staatssenator Christine Marsh dit filmpje waarin ze het publiek welkom heet in Gilead en The Handmaid's Tale. Waarmee de voormalige lerares Engels verwijst naar het dystopische boek over een fictieve republiek waarin vrouwen geen rechten meer hebben. Oh, there we go. Senator Marsh kijkt in haar kamer naar de stemming in het Huis van Afgevaardigden, waar haar partij, de Democraten, proberen die 160 jaar oude anti-abortuswet uit het wetboek te laten schrappen. So you watching? Okay. You fill me in. Maar dat mislukt. Ze hebben niet genoeg stemmen. Tot teleurstelling natuurlijk van Marsh. I feel angry and agitated. Volgens Marsh wordt de Republikeinse partij in Arizona gegijzeld door de rechtsradicale flank. Want de gemiddelde Republikeinen die zij spreekt willen helemaal geen totaal verbod op abortus. I represent more Republicans than Democrats and I knock on a lot of Republican doors. And the people behind their doors are not this radical right. Many people have asked me what my position is on abortion and abortion rights. En dat is Trump ook opgevallen. En hij vreest de stem van de conservatieve vrouwen te verliezen in Arizona. En daarom zei hij dat Arizona te ver is gegaan. Op antwoord op de vraag van een journalist vlak voordat hij in zijn vliegtuig stapte, vandaar het slechte geluid. Mr. President, did Arizona go too far? Did Arizona go too far? Yeah, they did. We gaan het aanpakken, zei Trump dus. Volgens Republikeins consultant Barrett Mason maakt Trump deze ommezwaai nu omdat dat abortusverbod mogelijk in november als referendum op het stembiljet komt te staan en hij dan Arizona kan verliezen. I think 2 weeks ago the common sense thing was that Donald Trump could win Arizona. Now I would say that's flipped and I think this is a Biden state now. And so I think Republicans see that and that's why you see Donald Trump flip-flop. They are now pro-choice candidates rather than pro-life candidates. You get used to it. In de abortuskliniek zien ze Trump niet meteen als een pro-abortus kandidaat. Daar hoopt Elizabeth dat de inwoners van Arizona zich er in november inderdaad over mogen uitspreken. But hopefully it gets on our bill, so then that way we can vote. Because I think if it goes to a vote, that majority of people have a soul and they're going to vote that this is ridiculous and we can have abortions. En dat er dan genoeg mensen met een ziel zijn die een anti-abortuswet uit een tijd dat vrouwen nog geen stemrecht hadden, dit keer wegstemmen. Ja, over de 160 jaar oude wet ging dat. Een reportage was dat van Marieke de Vries. Ja, en als Queen een plaat uitbrengt met na de dood van Freddie Mercury nog niet gepubliceerde muziek, dan is dat wereldnieuws. Nou, met Chester Bennington is dat iets minder wereldnieuws, maar je zal toch fan zijn van Linkin Park. Dan is dat toch bijzonder. Hij overleed of maakte een einde aan zijn leven in 2017. Vlak daarvoor bleek er nog iets opgenomen te zijn wat de band dit jaar heeft uitgebracht. En daarmee is het dus een echte Linkin Park. Friendly Fire. Tell me the words I've forgotten. What we were fighting for. Staring right into the darkness through an empty open door. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We're pulling. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. En het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De kaartverkoop van Malle Babbe, de Rob de Nijs musical, is geopend. Zijn muziek en rijke carrière komen tot leven in deze gloednieuwe musical. Een avond vol herkenbaarheid en al zijn grote hits. Bestel nu op mallebabbemusical.nl en wees verzekerd van de beste plaatsen. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Vanavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce, France. Merci à vous. Merci beaucoup. Deze week reis ik door de Béarn en word ik gedoopt met heerlijke zoete wijn. Ik had een beetje een klein tipje, maar dat trekt deze wijn me helemaal doorheen. Dit is topwijn. Gort over de grens. Vanavond rond 8:55 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. 7:30 hoofdpunten van het nieuws. Dorald. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt vandaag over een steunpakket van $61 miljard voor Oekraïne. Het is de vraag of die steun er komt. In het huis hebben de Republikeinen een krappe meerderheid en die zijn kritisch. Bij een explosie bij een militaire basis in Irak zou iemand zijn gedood en ook zouden er 6 gewonden zijn. Explosie ten zuiden van Bagdad zou zijn veroorzaakt door een luchtaanval. De VS en Israël zeggen er niets mee te maken te hebben. De VS trekt zijn troepen terug uit Niger. In het land zitten nog zo'n 1000 Amerikaanse militairen. Niger was jarenlang een bondgenoot van de VS en de EU. Maar na de staatsgreep van vorig jaar hebben de nieuwe machthebbers de banden aangehaald met Rusland, net als buurlanden Mali en Burkina Faso. Niet eerder ontving Curaçao zoveel toeristen als vorige maand. Ruim 63.000 mensen gingen er op vakantie. En dat is 38% meer in vergelijking met maart vorig jaar. De meeste toeristen kwamen vorige maand uit Nederland. Maar ook het aantal Amerikanen is flink gestegen. Ik heb even in mijn agenda gekeken. 20 april is het lente, toch, Johnny Willems, en geen herfst? Ja, dat klopt, ja. Ja, en gisteren was het inderdaad ook herfstachtig. En vandaag doen we eigenlijk een beetje een light versie van gisteren. Het weerbeeld is behoorlijk hetzelfde. Tussendoor zon, maar toch ook wel een flink aantal buien. Er waait wel een stevige wind uit het noordwesten, maar hij is wel wat minder krachtig dan gisteren. Dus het is ietsje minder slecht dan gisteren, dat is eigenlijk de samenvatting. Ja. Het wordt vanmiddag hooguit een graad of 10. Ja, het is gewoon koud. Is dat ook morgen zo? Het is koud voor de tijd van het jaar en dat blijft zelfs voorlopig zo. Morgen wordt het misschien 11 graden omdat de zon wat meer schijnt. De luchtsoort is hetzelfde. De zon schijnt wat meer en de buiigheid is morgen nog verder beperkt. Dus morgen is eigenlijk best wel een vriendelijke dag. Maar de temperatuur is nog steeds laag voor de tijd van het jaar. En dat houden echt nog een aantal dagen. Ook begin volgende week maxima van een graad of 10. En ook wel behoorlijk koude nachten. Het kan lokaal zelfs vriezen en aan de grond zelfs op uitgebreide schaal. Dus heb je al zomerplantjes in de grond staan, ja, dan moet je die binnenzetten of afdekken. Jeetje, nou ja, goed. Volgende week zaterdag spreek ik je weer, dan is het Koningsdag. Moet je echt zorgen dat je beter nieuws hebt, alsjeblieft. Ik ga mijn best doen. Dankjewel. Ster. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL voordeelweken. Goudse kaasplakken XXL, jong of jong belegen 500 gram voor €3,69. 1 ster beter levensgouden ham, 175 gram voor €1,36. En deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen 500 gram voor slechts €2,99. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Tuurlijk wel. Aldi. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. KNWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrijjaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg naar techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezondvoeding All-in-One van DCM. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje? beste pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Kilo's eraf en in ruil ook nog wat geld erbij. Enkele jaren geleden begonnen verzekeraars met speciale programma's waarin klanten werden beloond om te bewegen en gezonder te gaan leven. En zo konden verzekeraars met een stappenteller bijvoorbeeld, verzekerden, met een stappenteller sparen voor cadeaubonnen of kortingen op hun premie. Ja, dan heb je dus twee keer voordeel. Maar na Mensis wil nu ook ASR niet door met het huidige gezondheidsprogramma, omdat het niet effectief zou zijn. David de Buissonnier is psychologisch onderzoeker bij de Universiteit Leiden en Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die zorgverzekeraars die één voor één stoppen met deze programma's. Wat denkt u? Werkt het inderdaad niet? Ik vind het super jammer dat de zorgverzekeraars er nu mee stoppen. Omdat we uit het wetenschappelijk onderzoek weten we eigenlijk dat die beloningsprogramma's heel goed werken. Dus op de korte termijn leiden die beloningsprogramma's ertoe dat mensen stoppen met roken, gewicht gaan verliezen, meer gaan bewegen. Dat de zorgverzekeraars het kostenplaatje, want daar zit volgens mij het probleem, het kostenplaatje niet rondkrijgen, dat is gewoon super jammer. Ja, want u heeft daar onderzoek naar gedaan, of het inderdaad op lange termijn ook werkt. Ja, ik heb onderzoek gedaan naar of het op korte termijn werkt. En daar zit ook wel een beetje de crux. Dat die programma's die werken op korte termijn goed. Maar als je zo'n beloningsprogramma weghaalt, wat nu dus eigenlijk aan het gebeuren is, dan zien we in het onderzoek ook dat het gedrag ook weer terugvalt. En in het onderzoek zien we gewoon dat mensen daar, zolang die beloningsprogramma's actief zijn, dat mensen daar heel goed op reageren. En ja, zodra het wegvalt, dat het eigenlijk weer terugvalt. Dus die programma's die moeten op lange termijn actief blijven. En dat gebeurt nu dus niet. Want de kostenvoordelen voor zorgverzekeraars, namelijk minder gezondheidsklachten, die blijken natuurlijk ook pas op die langere termijn. Nou, ik denk dat onderdeel is van dat kostenplaatje. Dus de zorgverzekeraar die moet nu vandaag investeren in zo'n programma. Maar de baten van dat programma in verminderde zorgkosten of verminderde arbeidsverzuim, ja, die liggen of bij de werkgever in het geval van verzuim. Daar heeft de verzekeraar niet zoveel aan. Of die komen bij een andere verzekeraar terecht. Omdat Nederlanders die switchen elk jaar van zorgverzekering. Dus dan komt het eigenlijk bij de concurrent terecht. Juist, dus eigenlijk die financiële afweging die zorgverzekeraars, of in elk geval deze twee, nu maken, die begrijpt u wel? Ik vind het jammer, maar ik begrijp wel dat een haperend kostenplaatje voor de zorgverzekeraar uiteindelijk een reden kan zijn om zo'n programma te ontbinden. De zorgverzekeraars die worden met collectieve middelen gefinancierd om curatieve zorg, als mensen ziek zijn, de curatieve zorg te vergoeden. En die preventieve inzet voor die beloningsprogramma's, daar zijn die zorgverzekeraars nog niet goed voor ingericht. En dat systeem is daar nog niet goed voor ingericht. Er zou eigenlijk iemand boven moeten staan, een autoriteit of een overheid, die tegen de zorgverzekeraars zegt van ja, jullie moeten het met z'n allen wel blijven doen. Want als dan een ander later voordeel heeft, ja, dat heb je dan ook weer, omdat jij ook weer klant krijgt van anderen. Ja, ik denk dat we als maatschappij hebben wij gewoon een enorm belang bij meer inzet op preventie. Ja. Een nationaal preventieakkoord. Nou ja, de resultaten daarvan zijn nog wat teleurstellend. Dus misschien moet de overheid wel iets meer mogelijk maken op dit vlak. Ja. Want u beschreef al die programma's die werken, maar als ze stoppen, dan werken ze ook acuut niet meer. Is er een andere manier om die mensen blijvend te laten blijven bewegen? Nou, dat is een van de dingen die ik heb onderzocht. Om dat financieringsprobleem te vermijden, heb ik onderzoek gedaan naar depositocontracten. Dat zijn eigenlijk weddenschappen waarbij mensen niet beloond worden, maar waarbij ze hun eigen geld inzetten op hun, bijvoorbeeld hun leefstijldoelen. En op die manier hoef je eigenlijk niet extern geld in een beloningsprogramma te pompen, maar kun je mensen uitlokken, uitnodigen om hun eigen geld eigenlijk als financiële prikkel te gebruiken. En dat blijkt ook sterke effecten te hebben op gedrag. Tja. Nou ja, dan moeten we het daar voorlopig maar mee doen. David de Buzonier, psychologisch onderzoeker bij de universiteiten Leiden en Delft. Dank u wel. Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1-journaal. Hij is de eerste Chinese Formule 1-coureur. De eerste Chinees ook die in de punten reed, zoals dat dan heet. Dit weekend rijdt hij in eigen land op zijn thuiscircuit in Shanghai, waar dit weekend na 5 jaar weer geraced gaat worden. Zhao Guanyu, en ik ga dat ongetwijfeld verkeerd uitspreken, is een ster in China. Nou ja, dan maak ik mezelf extra belachelijk voor de mensen die het wel spreken. En veel Chinese fans die blijken niet alleen voor hem, maar vooral toch ook te juichen voor Max Verstappen. Ja, drukte van je welste hier kost flink wat moeite om binnen te komen bij het racecircuit van Shanghai. Echt gewend zijn ze het niet meer, dit soort mensenmassa's in de stad die 2 jaar geleden volledig op slot zat. Corona dus ook de belangrijkste reden dat er hier lange tijd geen grote events mochten worden gehouden. Nu wel weer tussen de manschappen in groen legeruniform die hier overal rondmarcheren, officieel de bewapende volkspolitie is dat, zien we ook een hoop Chinese fans in het groen. Is namelijk de kleur van hun held Zhao Guanyu. Kan hier zien, let's fucking go boys, staat er op een grote banner. Gung is dit, een Chinese fan. Hij zegt, dit is wat Zhao eerder eens riep op de boordradio naar zijn team. We steunen hem, dus heb ik dit laten printen. Het is niet makkelijk geweest voor China de afgelopen jaren, maar na al die tijd hebben we nu eindelijk een Chinees in de Formule 1. Ja, het verbaast me dat dit door de ballotagecommissie komt hier in Shanghai, waar over het algemeen niet veel mag. Misschien spreken de beveiligers hier geen Engels. Zhao Guanyu neemt geen blad voor de mond. Beetje atypisch bijna voor een Chinese sporter. Al groeide hij grotendeels op in Engeland. Zegt zelf apolitiek te zijn, maar sprak zich wel uit tegen de organisatie achter de Formule 1. Toen die kwam met maatregelen die de vrijheid van meningsuiting voor coureurs zou inperken. Coureurs zouden vooraf toestemming moeten hebben als ze iets politieks of iets religieus zouden willen zeggen. Ik steun hem volledig, zegt Gung. Hij werkt zo hard, ook in alle opzichten. Joe staat voor de kracht, voor de spirit van de Chinese autocoureurs. En dan komt hij weer voorbij. En elke keer als Zhao Guanyu in zijn groene bolide voorbij komt, dan hoor je toch een klein applausje. Wordt er gejuicht. Het is misschien niet extreem. Ja, daar gaan ze hoor. Ik zou zeggen, het is ook niet extreem enthousiast, maar zodra de camera erop staat, dan gaat iedereen juichen. Er zijn ook een paar mensen op de tribune met grote oranje pruiken. Michael Stoma. Dus nu hebben jullie eindelijk Zhao Guanyu en nu supporten jullie nog steeds Max Verstappen. Dat kan toch niet? Als kinderen keken we al naar de Formule 1, zegt deze vent. Toen reed Zhao Guanyu nog niet. En we vinden Max gewoon een sympathieke vent. Even verderop op de tribune. Voor wie komen jullie hier? Ik steun Verstappen, zegt deze fan. Ik volg de sport al sinds 2018. Ik vind hem sterk, hij doet het goed. Zhao Guanyu, dat is heel speciaal, maar hij heeft niet diezelfde kracht als Verstappen. Ja, ik voel nog zekerheidje dat Verstappen wint. Ja, zegt hij. Zhao werd 18e vorig jaar in het eindklassement. Haalde slechts 6 puntjes. Racefan Gung, even verderop op de tribune. Kan Zhao het de komende jaren Verstappen misschien nog een heel klein beetje moeilijker gaan maken? Dat is wel wat we hier hopen, zegt Gung. Dat Zhao de wereldbeker ook een keer mag gaan ophalen. Maar dat is nu niet realistisch. Zijn team, zijn auto zijn niet zo goed. Maar we hopen dat hij blijft rijden en goede resultaten gaat halen. Ja, misschien voor de meeste fans hier op de tribune geldt dat wel. Meedoen vooralsnog is belangrijker dan winnen. Het feit dat hij hier op de baan is te zien dit weekend is voor hen al een grote overwinning. Ja, meedoen, dat doet hij, Zhao Guanyu. Meteen maar even door naar Formule 1-verslaggever Louis Dekker. Want vanmorgen om 5 uur onze tijd begon in China de sprintrace. Hoe deed hij het, Zhao? Ja, goedemorgen. Dat was vroeg en hij deed het hartstikke goed. Hij is 9e geworden, maar daar zit een heel pijnlijk randje aan. Want als je 9e wordt in een Grand Prix, scoor je punten. Maar in een sprintrace, En dit was een race van een half uurtje. Ah. Wijkt dat af. En de eerste acht, echt waar, de eerste acht krijgen punten. Dus hij heeft misschien wel zijn beste race van het jaar gereden, maar het levert niks op en het duurde ook maar een half uurtje. Tja, nou ja, goed. Misschien smaakt het dan naar meer. Maar goed, we hoorden dat die fans ook klappen voor Max Verstappen. Hoe deed hij het? Ja, Verstappen, het wordt bijna voorspelbaar. Ik hoef het denk ik niet eens te beantwoorden. Ja. Hij start vanaf plek 4. We hadden gisteren een natte kwalificatie voor deze sprintrace. En daar gleed hij, net als alle andere 19 coureurs, alle kanten op. Kreeg die auto niet in bedwang. Dus 4e startplek. En je mag het niet zeggen, maar dan hoop je toch op strijd. En die hebben we wel gezien. Hij moest een paar keer inhalen. Maar dat ging met groot gemak. En uiteindelijk rijdt hij gewoon in, nou, ik denk het kwartiertje dat hij aan de leiding heeft gereden, misschien 20 minuten, rijdt hij toch weer 12, 13 seconden bij de rest weg. Ja. En de rest, dat is Lewis Hamilton. Die hebben we ook een eeuw niet op het podium gezien. Tweede geworden, de zevenvoudig kampioen. En de derde plek, dat was al het boeiendste gevecht. Dat was een gevecht met 4, 5 auto's. Uiteindelijk gewonnen, niet geheel verrassend, door de teamgenoot van Verstappen, Sergio Perez. Dus dat was het podium. In een race die een experiment is. Hoewel, mag je iets na 3 jaar nog een experiment noemen. Het is een beetje onwennig, zo'n kwalificatie op vrijdag. En een race, in dit geval Nederlandse tijd, zaterdagochtend 5 uur. Ja. Maar het was vermakelijk, hoe vroeg het ook was. Het resultaat is daarentegen weer minder verrassend dan je misschien zou hopen. Ja, en die Grand Prix die is morgen, toch? Ja. En het goede nieuws voor de Nederlanders is, dan hebben we geen sprintrace om 5 uur. Dus nee. Die race is iets later. En wordt dat dan ook weer glibberen als je net weer kijkt? Nou, dat de mensen in China voorspellen wel. Als je gaat racen in deze periode van het jaar in China, dan vraag je eigenlijk om regen. En eigenlijk vraagt de spanning in de Formule 1 ook om regen. Ja. Dus vanochtend was het vrij droog. De baan was nog een heel klein beetje nat, maar droogde op. Maar er hangt wel wat in de lucht. Het zou alleen ook fijn zijn voor het entertainment dat het gewoon morgenochtend weer naar beneden valt. Want daar wordt het echt nog veel leuker van. Ja, maar we hebben ook al vandaag dus gezien dat als iedereen glibbert, Max Verstappen toch net iets harder glibbert dan de rest. Louis Dekker, dank je wel. Even door met sport, want Vitesse heeft op social media met een gedicht van stadsdichter Jesse Laporte gereageerd op de degradatie uit de Eredivisie. Dorald. Vitesse kreeg 18 punten in mindering, omdat het niet aan de licentie-eisen van de KNVB voldoet. Daardoor is de club officieel gedegradeerd. In een video vat stadsdichter Laporte de tragedie samen. Het doek is gevallen. En daar kijken we onszelf op aan. Ons bruisende theater, voor eventjes een muisstille zaal. Een tragedie van onkunde en wanbeleid heeft geleid tot een treurig akkoord. En niet slechts de regisseur was verantwoordelijk voor het vallen van het doek, voor het later gebeuren. Nee, dat was iedereen achter de schermen. Op alle socials van Vitesse gepubliceerd dus. Verrassend. Vitesse mag de proflicentie overigens wel behouden. Club moet nu met een herstructureringsplan komen. In het Olympisch Stadion in Amsterdam gaat vanavond een lang gekoesterde wens van Clarence Seedorf in vervulling, meldt de Telegraaf. Seedorf is de aanvoerder van de Black Impact Foundation All-Stars. Dat team vol verdetten als Drogba, Abidal en Makelele neemt het vanavond op tegen de Ajax Legends, waar de broertjes De Boer en Wesley Sneijder onder andere in spelen. Foundation zet zich in voor meer gelijkheid en verbinding. Hiermee volgens de visie van Nelson Mandela om sport en onderwijs te gebruiken om bij te dragen aan een betere wereld. Judoka Kim Polling hoorde donderdag definitief dat ze voor Italië mag uitkomen en daardoor naar de Olympische Spelen kan. En dat geeft heel veel rust, zo vertelt Polling vanochtend in het AD. Polling woont al jaren in Italië en in Nederland waren de Olympische Spelen voor haar uitzicht. Maar dat laatste is niet de reden voor de overstap. Nee, de reden dat ik voor Italië heb gekozen is dat ik kan worden opgenomen in de topsportselectie van een militaire groep, zegt ze. Dat is echt iets groots. Daardoor heb je financiële zekerheid voor de rest van je leven. Hm. Ook belangrijk. Een militaire groep, nooit van gehoord. Nee, ook nieuw voor mij. Ja. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar komen morgen beide in actie in Luik-Bastenaken-Luik. Pogacar geldt als grote favoriet omdat hij een betere klimmer is. Maar hij houdt Van der Poel zeker in de gaten, zei hij op een persconferentie. It's suitable more for a little bit more for climbers than heavier riders like Mathieu. But everybody know that he can do everything. He's picking his races. En hij performs on each race at super high level. En ja, hij is riding incredible on the most important races of the year. Luik-Bastenaken-Luik is meer een wedstrijd voor klimmers dan voor zwaardere renners zoals Van der Poel, zei Pogacar. Maar Van der Poel heeft door op hoog niveau te presteren, incredible noemt hij het, in de belangrijkste wedstrijden laten zien dat hij alles kan. Was dat uit 1981. I can't go for that. Het Nationale Boomhuurmuseum Gimborn in Doorn bestaat 100 jaar en viert dat vandaag met een speciaal jubileumjaar. En daar is verslaggever Roel Pauw in Doorn. En Roel, ja, een beetje bleu en je kunt zien dat ik er nooit geweest ben. Maar als ik denk aan een boomhuurmuseum, dan denk ik aan een bos. Of doe ik het nu onrecht aan? Bos is aardig in de buurt. Sprookjesbos is denk ik een iets betere aanduiding. Kijk, het wordt al beter. Hier een ja, precies. De variatie aan verschillende bomen die geeft het een hele mooie uitstraling. Er bloeit hier ook van alles. We staan hier tussen de roze azalea's en een bloeiende witte boom waarvan wij, directeur Fleur de Beaufort, en ik ook niet wisten wat het was. Dus we moesten even op het bordje kijken. Wat was het ook alweer? Iets met iets dichterbij kijken. De Eddie's White Wonder. Een soort cornoeien. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, en zo zijn er hier 3000 bomen en struiken. Er zijn 3000 soorten en ook nog een heleboel cultivars van die soorten. Dus we hebben hier echt een enorme hoeveelheid aan soorten bomen en struiken, inderdaad. Die u niet allemaal kent. Gelukkig hebben we ook conservators. We hebben inderdaad een collectiebeheerder die ze bijna allemaal kent. En ook bijna allemaal weet te vinden. Maar het is gewoon te veel. Ja, 29 hectare. En precies 100 jaar geleden is dat begonnen door de rijke zakenman von Gimborn. Wat had hij voor ogen destijds? Hij had een liefhebberij voor coniferen. En hij is begonnen in Zevenaar, maar daar was de kleigrond niet goed voor coniferen. Dus hij zocht naar een plek waar die liefhebberij verder kon beoefenen. En is naar de zandgronden gekomen van de Heuvelrug. Yeah. En had echt een droom om hier een arboretum te starten. Yeah. En is daar ook succesvol in geweest, kunnen we wel zeggen. Ja, zeker. Het bestaat nog steeds. Hij heeft wel wat tegenslagen gehad, hè, de beurskracht. Waardoor het net ietsje minder groot heeft uitgepakt dan zijn bedoelingen was. Het landhuis dat hij had gepland is er ook niet gekomen. Maar desondanks is het hier echt prachtig. Zeker met al die vogeltjes die nu fluiten. Ik zat te denken, bomen dat zijn eigenlijk een beetje grote onbekenden voor ons. We weten ons allemaal omringd door van die prachtige groene dingen. Noem ik het maar even. Maar eigenlijk hebben we er hoegenaamd geen verstand van. Nee, ik denk dat dat waar is. Ik denk dat er voor veel mensen nog heel veel te leren is. Hè. De boom groeit inderdaad. Daar hoeven we vrij weinig aan te doen. Maar ja, er komt best wel veel bij kijken. En een boom is ook heel bijzonder. En over iedere boom, dat is ook aardig, is weer iets anders te vertellen. Ja. Over de bloeiwijze, de uitdagingen die een boom heeft van de klimaatverandering. Ja. Dus ja, er is nog heel veel te leren, zeker. En dat is ook een van de redenen waarom dit museum, hè, want op een gegeven moment is het omgedoopt van arboretum, een beetje plechtstatig, naar museum. Dat snappen mensen. Daarom heeft het ook die functie, dat mensen hier iets kunnen leren over bomen. Zeker, ja, dat willen we heel graag meegeven. Kijk, mensen komen hier om te genieten van de collectie, maar we willen daarnaast heel graag ook mensen die daar behoefte aan hebben iets leren. Dus we hebben ook voor kinderen educatieve routes, we doen themawandelingen, lezingen. En allemaal over bomen en alle bijzonderheden van de bomen. Ja, en in deze tijd is het natuurlijk vooral interessant om te kijken naar al die bloeiende bomen. En speciaal daarvoor is er zelfs een bloeialert. Dan krijg je een melding op je telefoon, toch? Zeker. Dan moet je gauw naar Doorn om die ene boom in bloei te zien. Zeker, ja. We hebben een vrijwilliger. Die maakt de bloeialert. En die kijkt dan echt op de dag dat hij hier vrijwilligerswerk doet. Van wat bloeit er nu? Kan ik daar een mooie wandeling van maken? Die wordt digitaal in elkaar gezet. En dan krijgen mensen die inderdaad in de mailbox. Ja. En ook heel bijzonder, morgen is hier een wandeling langs de alle 100-jarigen in dit bomenmuseum. Fleur de Beaufort lijkt me iets om naar uit te kijken. Heel veel plezier dit museum, dit jubileumjaar. We hadden gehoord dat het morgen ietsje beter weer gaat worden voor die wandeling langs de 100-jarige. Roel Pauw was dat. NPO Radio 1. Nieuwsweekend straks om 8:30. Hoe is het leven in Estland met de dreiging vanuit Rusland? Bas van der Plas woont daar en vertelt erover. Ik vind het dus heel interessant om deel uit te maken van de geschiedenis. Ja. Om gewoon ter plekke te zien wat daar gebeurt. De documentaire The Stones and Brian Jones vertelt het persoonlijk verhaal van de jong gestorven oprichter van de Rolling Stones. Muziekjournalist Jean-Paul Heck is fan. Little Red Rooster's on the prowl. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En politiek commentator Kees Boonman over de Haagse social media verslaving. Dat er dan afloop een soort schaduwformatie is op Twitter. Max Nieuwsweekend, straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zing met huid, wit, blad. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas.

Nu te zien in de theaters. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu al voor €1.999. En met voorwielmotor voor slechts €1.699. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Vanavond in Kassa. Het kermisseizoen is van start gegaan. Van de botsauto's tot de suikerspinkraam en van de breakdance tot de schiettent. Op de kermis is voor elk wat wils. Maar is een bezoekje aan de kermis eigenlijk nog wel betaalbaar? Dit en meer vanavond in Kassa. 7:15, NPO 2. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Er zijn toch weer nieuwe bangalijsten verschenen op Telegram dit keer. En bangalijsten zoals ze zijn gaan heten. Er staan dus de namen, de contactgegevens. Vaak ook foto's en video's op van vrouwelijke studenten, voorzien van seksistisch commentaar. Onlangs verscheen er zo'n lijst gemaakt door leden van het Utrecht Studentenkoor. En dat leidde toen tot veel ophef en schorsingen. Ja, nu toch weer nieuwe lijsten dus op Telegram. En dat is cruciaal, want zie ze daar maar eens weg te krijgen. Stichting Off Limits en advocaten van de slachtoffers eisen dat justitie Telegram ertoe gaat dwingen om die lijsten te verwijderen. Robert Hoving, directeur van bestuurder ook trouwens van Stichting Off Limits. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even om te beginnen, om wat voor een lijsten gaat het dit keer? Is dat weer zo'n lijst van het Utrecht Studentenkorf of zijn het andere lijsten? Er gaan nu lijsten voorbij waar je contact kunt opnemen om ook nieuwe mensen daarbovenop te zetten. Ja. Dus daar wordt echt de vraag gesteld, wil je iemand erop? En dat is natuurlijk verschrikkelijk bedreigend. En het geeft ook aan dat de bangalijsten waren begonnen door een aantal studenten. Hier zit een bepaald businessmodel achter. En dat maakt het natuurlijk veel groter en erger. En het businessmodel is dat mensen daardoor dat die steeds veranderd naartoe gelokt worden? Dat, maar dus ook dat jij gewoon mensen onder druk kunt gaan zetten en dat mensen jou willen helpen om dat soort lijsten te gaan maken. Ja. En heeft u zicht op de vrouwen, jonge vrouwen die daarop staan? Hoe gaat het met ze? Nou, we weten natuurlijk van die eerste lijsten dat het een verschrikkelijke impact heeft. Hè? Vrouwen zijn gestopt met de studie, zijn weer naar huis gegaan. Je zag zelfs in de Nieuwsuur-uitzending hierover dat de stemmen van de ouders vervormd werden. Dus er zit een verschrikkelijke angst achter herkend te worden. En dat heeft, ja, daar moet goede hulp voor komen, want anders heb je gewoon levenslang ontregelende effecten. Ja. En ik bedoel, eerdere keren was het duidelijk wie erachter zat, maar met zo'n lijst die aangevuld wordt, is dat veel minder duidelijk. Maar wie organiseert dat? Want dat is dan in dit geval degene die erachter zit. Ja, dat is moeilijk te achterhalen. Ik denk wel dat dat kan. Hè? Ik denk dat er handelingsperspectief is, zeker voor justitie. Maar als je kijkt naar deze kanalen, hè, die zouden offline gehaald moeten worden. Wij hebben dat geprobeerd te doen als Off Limits. Nou, daar wordt geen gehoor aan gegeven. Ook politie en justitie is dat niet gelukt om die lijsten weg te halen. En even los van wie erachter zit, hè, wat je ook absoluut moet opzoeken. Maar dit soort materiaal zou überhaupt gewoon niet te zien moeten zijn, nee, in Nederland. Het moet offline gehaald worden. Maar goed, ja. U belt dan met Telegram. Wordt er dan überhaupt opgenomen? Ja, we hebben eigenlijk met alle social media platformen hebben wij goede contacten dat er snel actie wordt ondernomen. Maar Telegram, nee, daar komt gewoon geen antwoord op. En ik vind het heel vervelend dat er gewoon iedere keer media-aandacht moet komen voordat er actie is. Ja. Want we zien nu al stelselmatig dat Telegram faciliteert gewoon verboden zaken. Beeldmateriaal van kindermisbruik. Drugs was laatst een groot onderzoek. Al veel eerder exposen. Volgens mij heb je nu genoeg aanleiding, zeker voor justitie. Je moet mensen online gaan beschermen. Dit kan gewoon niet. En dan maakt het niet uit of ze in het buitenland zitten of niet. Maar het is stelselmatig. En ik denk dat je dan echt wel handelingsperspectief hebt of moet gaan maken om dit aan te pakken. Ja, en handelingsperspectief, dat is jargon voor mogelijkheden om op te treden. Het Openbaar Ministerie... Nee, maakt niet uit. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze dat bij Telegram of Telegram geprobeerd hebben. Maar ja, Telegram geeft gewoon geen gehoor aan dat soort verzoeken. Ja, wat moeten ze dan? Ja, ze lopen dus tegen dezelfde muur aan als wij tegenaan lopen. Maar ik vind dus dat je dat soort bevelen gewoon uit moet gaan zoeken en dan door moet gaan pakken. Hoe? Ik weet zeker dat er handelingsperspectief moet zijn. Hè? Want zoals ik aangaf, er gebeurt heel veel op dat platform al heel lang. Maar ze moeten gewoon die bevelen eruit sturen en daarna door gaan pakken. Ik weet niet precies hoe, maar ik weet zeker dat dat justitie daarvoor wel handelingsperspectief moet hebben of moet gaan creëren. Want anders, als we allemaal zeggen, ja nee, er is niks aan te doen, dan laat je die slachtoffers over aan hun lot. En dat kan gewoon niet. Nee. Want, ik bedoel, op het moment dat zo'n lijst mensen daarvoor aan kunnen melden, dan gaat dat op een gegeven moment ook gebruikt worden tegen niet-studenten, kan ik me voorstellen. Ik bedoel, dan zet je een deur wagenwijd open waar je niet doorheen wil. Exact. En hè, als je dat dus ook nog gaat voorzien van adresgegevens, is het gewoon doxing. Het is gewoon doxing. Strafbaar. Het mag gewoon niet. En het is strafbaar, omdat het dus verschrikkelijke effecten heeft op mensen. Hè. Bij deze studenten zijn al een aantal zijn gestopt met studie. Liggen daarvan wakker. Dit moet gewoon niet kunnen. Ja. Robert Hoving, directeur van de Stichting Off Limits. Dank u wel. Graag gedaan. Ja. Kersentelers maken zich grote zorgen over de oogst dit jaar. Ze mogen twee bestrijdingsmiddelen tegen de zogeheten Suzuki-fruitvlieg niet gebruiken. Ieder jaar moeten telers een vrijstellingsverzoek voor die middelen indienen, maar dit jaar krijgen de telers die vrijstelling niet. Ron Mulders, voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zou je dat aankomen, dat deze vrijstelling dit jaar niet gegeven zou worden? Nou, we weten wel dat het verlenen van vrijstellingen, dat het ministerie daar wat terughoudend in is. Dat is best begrijpelijk. Maar dat deze vrijstellingen niet verleend zouden worden, hadden we eigenlijk niet voorzien. Ja. Het zijn middelen die we al een aantal jaren gebruiken. Het zijn middelen die ook gewoon regulier worden toegepast in onder meer België en Duitsland. Daar zitten onze concurrenten. En die dus werken? Ja, die werken en die zijn dus ook kennelijk veilig bevonden daar. Dan is het eigenlijk best onbegrijpelijk dat we dat niet krijgen. Nee. Heel onbegrijpelijk. Ja, omdat het hier dus kennelijk niet veilig gevonden wordt. Heeft u enig idee waarom dat is? Nee, dat is niet helemaal het geval. Het CTGB die beoordeelt de veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen. Dat is een zeer strenge en zeer integere instantie. En die hebben bevonden dat deze middelen veilig te gebruiken zijn. Daar gelden wel hele strikte voorwaarden voor. En dat is logisch. Maar ze zijn wel degelijk veilig te gebruiken. Dus daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt kennelijk bij de handhaving. En men zegt dat wij in overtreding zijn geweest bij het gebruiken van dit soort middelen. Wij kennen de aard van die overtredingen niet. Dan is dat een reden om even kritisch te kijken. En wij hadden verwacht dat wanneer je overtredingen constateert, dat je ons deelt wat de aard van die overtredingen is. En als je die overtredingen kent, dan kun je vervolgens met elkaar in gesprek over hoe kunnen we dat nou in het vervolg gaan voorkomen. Dat heeft het ministerie nu anders gedaan. Hij heeft geconstateerd, de overtredingen zijn te serieus. En dus zetten we er een streep door. Ja. En een beetje een flauwe parallel. Maar als je constateert dat er op de A2 te hard wordt gereden, dan ga je niet zeggen dat niemand meer op die weg mag rijden. Dan ga je in een gesprek en ga je naast denken over de vraag, hoe kan ik dat voorkomen? Dat gesprek had ik heel graag gewild. Daar zijn we ook, staan we voor open. Daar hebben we ook toe uitgenodigd. Maar is er niet gekomen. En dat vind ik minimaal een gemiste kans. En voor de telers ronduit dramatisch. Ja. En de straf is daarmee dat u dus een hele oogst dreigt te verliezen, of is dat te zwaar? Nee, dat is juist het probleem. Daarom zijn we ook behoorlijk in de actiestand gekomen. De straf is inderdaad dat je zegt, u mag niet meer. U kunt nog wel telen, maar het heeft eigenlijk geen zin meer. Want vrijwel elke teler heeft last van die plaag. En als je die plaag niet kunt bestrijden, dan kun je dus gewoon je oogst afschrijven. Ja. En dat is best wel wrang, want vorig jaar mocht het wel. Vorig jaar hebben heel veel telers geïnvesteerd in moderne spuittechnieken. Dat is eigenlijk, zijn dat investeringen die je nu letterlijk bij het oud vel kunt zetten. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Zo moet je niet met elkaar omgaan. Nu is de plaag natuurlijk niet nieuw. Ik zie dat het al sinds 2012 eigenlijk speelt. Zijn er geen alternatieven dan? Het antwoord is, er zijn nog geen alternatieven. Er wordt volgens mij al vanaf 2005 wereldwijd gezocht naar alternatieven. En er zijn wel wat dingen in ontwikkeling. Zo is er een steriele mannetjestechniek. Dan jaag je een enorme hoeveelheid steriele mannen in zo'n boomgaard. Dan moet je ook aan allerlei voorwaarden voldoen. Dat is best ingewikkeld. Dat is ook heel duur, maar goed, het zou kunnen werken. Die techniek is nu in ontwikkeling, maar is nog niet productierijp in Nederland. Dus die kunnen we niet toepassen. Dus er komt echt wel iets aan. En nogmaals, dat is niet makkelijk. Het zijn, we moeten ook kijken of het allemaal kan. Maar er is wel wat een ontwikkeling. Maar kersteelt is in Nederland zeker geen grote teelt. Nee. Dus de hoeveelheid middelen die je beschikbaar hebt, geld dat je beschikbaar hebt om iets nieuws te bedenken, dat is niet zo gek groot. En het zal de oogst dit jaar in elk geval niet redden, dus? Absoluut niet, ja. Absoluut niet. Nee. Ron Mulders van de Nederlandse Fruittelersorganisatie, dank. Graag gedaan. Vakbond CNV roept op de voorpagina van de Telegraaf werkgevers op om de kilometervergoeding voor hun personeel te verhogen. Dorad. Nu de adviesprijs voor een liter benzine bijna €2,28 is, zijn werknemers een paar honderd euro per maand meer kwijt aan reiskosten. CNV-voorzitter Piet Fortuyn spoort werkgevers aan hun personeel in ieder geval 23 cent per kilometer te betalen. Het bedrag wat bedrijven sinds begin dit jaar belastingvrij kunnen vergoeden. Dat is een stuk meer dan de 14 of 16 cent die ze in respectievelijk de schoonmaakbranche en de ziekenhuizen krijgen. Ondernemers en kopers zijn blij met het wiet-experiment, concludeert de Volkskrant. Sinds 4 maanden kan bij wijze van proef legale wiet of hash worden gekocht bij de deelnemende coffeeshops in Tilburg en in Breda. De krant ging langs bij een van hen in Tilburg. De eigenaar had niet verwacht dat er zoveel interesse voor de zogenaamde staatswiet zou zijn. Volgens burgemeester Weterings van Tilburg wordt er zelfs nadrukkelijk gevraagd naar de legale wiet. Medio juni beginnen 8 andere gemeenten met het experiment. Een van de coffeeshophouders twijfelt wel of de huidige 3 telers genoeg wiet kunnen leveren. De Franse overheid heeft een wet aangenomen om de zogeheten krimflatie tegen te gaan, meldt de New York Times. Supermarkten moeten vanaf 1 juli verplicht een waarschuwing plaatsen bij een product als bijvoorbeeld een zak chips kleiner is geworden, maar nog steeds hetzelfde kost. Want het is oplichterij en wij maken er nu een einde aan, zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. Een Delfts bedrijfje onderzoekt of het mogelijk is om ijs op de Noordpool te maken. Trouw schrijft over dit opmerkelijke plan. De vraag die het team probeerde te beantwoorden, is het mogelijk om het Noordpoolijs in de winter extra te laten aangroeien, zodat er in de zomer meer blijft liggen? Hoe zit dat? Een dikke ijslaag weerkaatst namelijk het zonlicht en voorkomt zo dat het water opwarmt. Het goede nieuws is dat het is gelukt om een gebied van 100 bij 100 meter van extra dik ijs te voorzien. De vraag is nu of de dikkere ijsplaten deze zomer ook langer blijven liggen. Het NOS Radio 1-journaal. Het Amerikaanse Huis van de Afgevaardigden stemt vandaag over een steunpakket voor Oekraïne. Steunpakket van ruim $60 miljard. Maar naast dat steunpakket wordt er gestemd over de steun voor Israël, Taiwan, geld voor het grensbeleid met Mexico. Gaat dan in totaal om zo'n $95 miljard. Enorm veel geld, enorm veel politiek gesteggel. En dus was er wekenlang onzekerheid of een meerderheid van de Republikeinen de wet zou steunen. Maar afgelopen week klonk de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, uitermate positief. You know, I can make a selfish decision, but I'm doing here what I believe to be the right thing. Ik kan een egoïstische keuze maken. Lethal aid to Ukraine right now. Doe hier wat denk dat juist is en wapensteun aan Oekraïne is echt van belang. Amerika-kenner Kenneth Manusama, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Johnson, die voorzitter, die stond dus eerst niet zo positief tegenover die steun aan Oekraïne. Nou, we hoorden het net nu, doet hij dat dus wel. Hoe onderbouwt hij deze keuze? Nou ja, hij staat inderdaad onder druk van een kleine factie die van hele fanatieke Trump-aanhangers binnen zijn eigen conferentie. Die hebben altijd gedreigd om hem af te zetten door een motion to vacate. En eigenlijk heeft hij nu ook mede gezien de strijd tussen Israël en Iran. Iran is natuurlijk een bondgenoot van Rusland. Nu heeft hij beseft van, ja, de druk op mij en de nood voor Oekraïne is dermate hoog dat ik er niet meer ga luisteren naar die kleine factie die mij wil afzetten. En ik bekonkel samen met de Democraten om ervoor te zorgen dat alsnog die steun er nu eindelijk komt. Het is echt een 180 graden draai van hem ongeveer. En ik denk zomaar dat hij heeft bedacht van ja, als ze me gaan afzetten, dan doen ze dat maar. Maar ik moet inderdaad nu, precies wat hij zei in het clipje, maar het juiste doen. Maar hij heeft het wel nodig dat de Democraten met hem stemmen. En dat is in ieder geval gisteravond wel gelukt. En vandaag gaan ze dus inderdaad over deze wet stemmen. Ja, en die afzetprocedure waar je het over had, dat drukmiddel van die kleine fractie, dat is van tafel of ligt dat nog steeds... Nee, dat ligt nog steeds op tafel. En de vraag is een klein beetje van of die kleine fractie dat gaat doorzetten. Maar zoals wel vaker gebeurt, zodra Republikeinen denken van... het kost me toch mijn baan, dan ga ik maar eerlijk zijn. En dan zullen we wel zien wat er gaat gebeuren. En Johnson is dus gezwicht voor de druk van de meeste Republikeinen... van de meeste Amerikanen en de meeste congresleden. En waagt de gok dat inderdaad hij steun krijgt ook van de Democraten... ook bij die afzettingsprocedure. Mm-hmm. Dat die kleine fractie, die fanatieke Trump-supporters... eigenlijk nog verder gemarginaliseerd worden. Want die hebben eigenlijk al de afgelopen weken veel nederlagen geleden. Dus het is een gok van hem. Maar het ziet ernaar uit dat hij het wel gaat redden. Ja, en even terug naar die draai die hij gemaakt heeft. Want als ik je goed luister, dan is het dus eigenlijk Rusland tegen Oekraïne. Het was niet erg genoeg, maar Rusland die eigenlijk Iran steunt in Iran tegen Israël, dat maakt Rusland dan wel een bad boy, zeg maar, waar je tegenop moet treden. Nou, kijk, het lijkt erop dat Johnson eindelijk heeft gerealiseerd dat eigenlijk het één groot conflict is. Namelijk dat de as Rusland, Iran en in zekere mate ook China tegen Oekraïne Israël. Hè, dat het eigenlijk één conflict als het ware is. En dat het allemaal inderdaad te maken ook heeft met de nationale veiligheid van Amerika zelf. Daar wilde men eerst niet aan. Men wilde namelijk eerst ook dat er over grensbewaking aan de eigen zuidgrens van Amerika zou worden gepraat. Maar nu is het duidelijk, in ieder geval voor Johnson blijkbaar... de urgentie is dermate groot. Hij heeft ook gezegd, letterlijk in zijn persconferentie... dat hij nu eindelijk gelooft wat de inlichtingendiensten hem allemaal vertellen. Hmm. En dus zegt hij van, nu moeten we inderdaad maar het juiste handelen. Ik denk dat het ook belangrijk is dat Donald Trump zelf... eigenlijk de grote motor achter de partij nog altijd... zelf heel erg afgeleid is omdat hij in een strafzaak aan zijn broek heeft... in New York op dit moment... kan er eindelijk gesproken worden over beleid zelf. Over beleid zelf. Daar gaat over gedebatteerd worden in elk geval vandaag in de Verenigde Staten. Dank voor het gesprek en de uitleg. Graag gedaan. In 2023 trokken de Canarische eilanden 14,1 miljoen buitenlandse bezoekers. Dat was een record. En begrijpelijk, want het is er bijna altijd lekker weer. En de eilandengroep is één groot natuurpark. Je kan er surfen. Het eten is heerlijk. Ik heb een hele enthousiaste iemand die deze tekst geschreven heeft. Die is er kennelijk een keer geweest. Maar het massatoerisme heeft ook een keerzijde. De leefbaarheid van de bevolking staat onder druk. En daarom komen ze nu in opstand. Correspondent Miral de Bruyne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heel veel toeristen, het nadeel natuurlijk, maar ja, toch ook een economisch voordeel lijkt me voor de Canarische eilanden. Ja, zeker. Toerisme is dan ook een van de belangrijkste industrieën van het eiland. Ontzettend veel mensen werken ook in het toerisme. Dat kun je natuurlijk wel voorstellen als je bedenkt dat er inderdaad zoveel toeristen per jaar komen. En dat wordt dus ook steeds belangrijker, dat toerisme, gezien er ook steeds meer mensen op vakantie gaan. Nou ja, vooral Britten en Belgen en Nederlanders hoor je daar heel veel. Maar ook Spanjaarden zelf van het vasteland, die gaan graag naar de Canarische eilanden op vakantie. Nou ja, en zo geeft het vele toerisme ook andere op het eiland natuurlijk een grote boost, want er zijn meer mensen. Dus de winkels profiteren, de supermarkten profiteren, horeca natuurlijk. Dus nou ja, het is wel een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor velen daar. Ja, en kennelijk is er dan toch een moment dat het te veel wordt, kennelijk. Wat is dat moment en wie vindt dat dan te veel? Ja, nou ja, als het gaat om inkomsten, dan profiteren natuurlijk wel degelijk heel veel mensen van toerisme. Maar het is ook wel een kosten en baten natuurlijk. Want er zijn voor veel mensen ook heel veel nadelen aan het massatoerisme. Zowel sociaal als voor het milieu, al die natuurgebieden. En ook de bewoonbaarheid van het eiland. Een van de dingen die vooral je ziet en waar ze vooral tegen demonstreren is de huizen die bijvoorbeeld steeds vaker worden gekocht door buitenlanders. Dat zijn investeerders, maar ook mensen die er voor een deel van het jaar wonen en voor een ander deel van het jaar de huizen verhuren. Dat zijn buitenlanders vaak, die nemen veel meer geld mee. En nou ja, dat doet natuurlijk heel veel met de huizenprijzen, of het nou huur of koop is. Hmm. Waardoor veel eilandbewoners zelf geen woning meer kunnen krijgen. Ja. Er zijn zelfs verhalen trouwens van mensen die dus nu geen huis kunnen kopen en daardoor in een auto slapen of in een van de vele grotten slapen in het eiland. Dus mensen verdienen er wel meer geld door. Maar ja, de lonen stijgen niet even hard mee als dat de kosten stijgen. Nee. Omdat het toerisme zo populair wordt. En dus verzet, hoe merk je dat? Wat is er van te zien? Nou ja, vandaag is er vooral heel veel te zien daarvan. Op alle eilanden zijn dus demonstraties aangekondigd. Dus tegen dat massatoerisme. Dus de verwachting is dat er echt wel duizenden mensen de straat op gaan om de overheid te zeggen, het moet anders. Ja. Overigens is het niet het eerste of het enige protest hoor. Het borrelt dus al een tijdje. Er is bijvoorbeeld ook een hongerstaking zelfs aangekondigd. Dat is georganiseerd als protest tegen de bouw van 2 enorme hotels. En ook als je op sommige plekken over straat loopt, bijvoorbeeld op Gran Canaria, dan zie je op gebouwen en auto's graffiti's met ga naar huis of mijn miserie is jouw paradijs. Nou ja, natuurlijk gericht naar die toeristen. Tja, de toeristen die zullen dat zien, maar degene die moet luisteren, dat is natuurlijk de politiek die maatregelen moet nemen. Ja, zeker. En de politiek is ook bezig. Ze zijn bezig met nieuwe wetten. Ja. De afgelopen jaren zijn die wetten rondom toerisme en verhuur ook ontzettend vaak veranderd. Er is heel veel gedoe over. En mensen zien op dit moment door het boom het bos niet meer. En sommige regels die spreken elkaar zelfs tegen. Dus heeft de overheid nu gezegd, wij gaan nieuwe wetten maken. Maar ja, op het moment dat een overheid nieuwe wetten gaat maken, dan heb je altijd 2 groepen mensen die willen dat die wetten meer voor hen zijn. Ja. En hier staan dus inderdaad vooral buitenlanders met huizen tegenover heel veel bewoners. Nou ja, die het ook onderling niet eens zijn. Eigen eiland meer kunnen kopen. Ja, precies. Merel de Bruyne, correspondent, dankjewel. 3 voor het weekend. Zondagavond finale voor de KNVB-beker. In de Rotterdamse Kuip staan NEC en Feyenoord tegenover elkaar. En voor de Rotterdammers kan het de 14e keer worden dat ze de beker winnen. NEC, ja, die won hem nog nooit. Dus voor hun is de uitdaging enorm. Een belangrijk referendum in Ecuador om drugscriminaliteit tegen te gaan. Ook dat dit weekend, correspondent Nina Jurna. Dit weekend spreekt de bevolking van Ecuador zich in een referendum uit over een reeks wetswijzigingen waardoor president Daniel Noboa, die een half jaar geleden aantrad, meer macht krijgt in de strijd tegen onder meer de criminaliteit in het land. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitgebreidere en gezamenlijke patrouilles van leger en politie, het uitleveren van criminelen en hogere gevangenisstraffen. Ecuador is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke doorvoerhaven van drugs. Uit peilingen blijkt dat de meerderheid van de bevolking tijdens dit referendum voor de wetswijzigingen zal stemmen. In Apeldoorn zijn dit weekend de partijcongressen van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ja, dan gaat het over de formatie natuurlijk, lijkt mij. Ja, dat speelt op de achtergrond wel mee. Maar ja, eigenlijk moeten die twee partijen wel eerlijk zijn. Ze spelen geen rol van betekenis in die formatie tot nu toe. En dat zal voor veel leden ook wel een beetje tegenvallen. Want GroenLinks en PvdA hadden juist de krachten gebundeld bij de afgelopen verkiezingen om de grootste te worden en met Timmermans een premier te leveren voor een nieuw kabinet. Dat is allemaal vooralsnog in ieder geval niet gelukt. Nee. En overigens zal die verdere samenwerking ook wel een belangrijk onderwerp zijn vandaag. Er ligt onder meer een motie voor om over 2 jaar te beslissen over hoe ze verder gaan als alliantie, zoals nu, of als nieuwe partij, of als fusie. Ja, want ik zie inderdaad partijcongressen. Dat doen ze dus nog niet samen. Zijn fysiek 2 congressen of is dat dan weer met een deurtje ertussen wat open kan? Ja, dat is het. Ze beginnen, de PvdA begint in de ochtend, dan komt GroenLinks. Dus allebei apart en dan uiteindelijk zijn ze samen. En ja, bij die samenwerking speelt op de achtergrond nog wel een ander onderwerp mee. En dat is toch wel de oorlog in Gaza tussen Israël en Hamas. Daar zit echt wel spanning tussen die twee partijen, vooral op de flanken. Grofweg kun je zeggen dat bij GroenLinks meer oproepen zijn voor steun voor de Palestijnen. Hmm. Er is een motie die zich uitspreekt tegen zionisme. En bij de PvdA juist tegen antisemitisme. Dus dat wordt voor Timmermans echt wel moeilijk om te lijmen. Over eieren lopen eigenlijk. Ja. Een evenwichtskunst om al die flanken tevreden te houden vandaag.